اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اور جنتی عورت کون سی ہے؟ وہ نہیں جو آگے سے روڈلی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں بھی بڑے خاندان کی ہوں، میں بھی فلاں چودھری کی بیٹی ہوں. نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ کل بنوت ودود. سبحان اللہ، جنتی عورت کون سی ہے؟ جو اپنے خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہے، جس کے بچے زیادہ ہیں. بچے دو اچھے نہیں، نہیں یہ مغربی کلام ہے، ہماری نہیں ہے. بچے دو اچھے نہیں، جتنی اللہ نے اولاد دی الحمدللہ، اللہ اس کو نیک بنائے. دعا یہ کرو کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی دنیا میں موجود ہے اس کے رزق کی ذمہ داری کس پر؟ القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ القا کیے گا کہ دنیا میں جان آ چکی ہے، جب تک اپنا رزق نہیں کھا لے گی اس کا کبھی موت نہیں آ سکتی. ویسے کیا خیال ہے آج کیا یہاں تھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جی وہاں جا کے آپ بڑے آدمی کو اتار کے اس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو انعام دے دے گا؟ بولے تھانے دار کو کرسی سے ہٹا کے خود بیٹھ جاؤ، انعام دے دے گا؟ کیا کرے گا؟ کبھی نہیں تھانے دار دیکھا، جیل میں بند کرے گا. کیوں یہ کرسی اس کی ہے؟ خالق کہہ رہے ہیں میں رازق ہوں، میری ذمہ داری رزق دینا. ہم کہتے نہیں اللہ میاں جب تک ہم نوکری نہیں کریں گے ہم بچوں کو کیسے پالیں گے، میں کما کے دیتا ہوں. اللہ ناراض ہوتے ہوں گے تو خوش ہوتے ہوں گے؟ سوچئے ناراض ہوتے ہوں گے خوش ہوتے ہوں گے؟ خالق و مالک اور رازق وہ ہے، اللہ کی ذات ہے. عزیزان گرامی، ولود جس کے بچے زیادہ ہیں، اذا غضب زوجها علیہا قالت، جب خامن ناراض ہو جائے تو کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہتی نہیں تو نہ سے، نہیں بولتے تو نہ بولو، ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں اپنے گھر. قال هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى، یہ میرا ہاتھ ہے میں تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، جب تک تم راضی نہیں ہوگے میں آرام نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو، یہ جنتی عورت ہے، جنتی عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے